राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी रविवार सन 2051 तदनुसार 28 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाश्रम में हुआ। राम भगवान ने मानव जन्म इसके कल्याण के लिए दिया है तो कल्याण की सामग्री भी साथ में दी है। कोई राज्य से भी नियुक्ति होती है किसी की तो उसका वो कार्य करने के लिए रहने के लिए सम सामग्री साथ देते हैं। तो भगवान के इतनी थोड़ी भूल है जो कल्याण के लिए मनुष्य ही तो दे दिया, अब इसको कोई और भी कुछ लाना पड़े करना पड़े इसकी आवश्यकता नहीं है। पूर्ण सामग्री दी है, करने की सामग्री दी है, जानने की सामग्री दी है और मांगने की सामग्री दी है। ये शक्ति दी हुई है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मांगने की शक्ति, ये शक्ति दी है प्रभु ने। इस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए विवेक शक्ति भी है। विवेक ये ठीक है, ये बेठीक है, उस विवेक का सदुपयोग न करने से उस विवेक को उल्टा असर हो जाता है। नहीं करने लायक को करना कर देता है, करने को न करना कर देता है। बुद्धि की बात बताई, अधर्मम धर्ममितिया मान्यते तमसा वृता, तमो से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मान लेती है। तो ऐसी तामसी बुद्धि, उस तामसी को राजस तामस ये बना सकता है। ये परिवर्तन करने की शक्ति मनुष्य में है और जीवों में नहीं है। देवता तो भोगों में लगे इस वास्ते वो परिवर्तन नहीं कर सकते। नरक के जीव दुख भोगने में लगे इस वास्ते परिवर्तन नहीं कर सकते। मनुष्य इसको अपने विवेक का आदर करके और अपना परिवर्तन कर सकते हैं। तो जन्म से लेकर आज तक हमने क्या क्या किया है और क्या नतीजा निकला है इस तरफ ख्याल करे, गौरव करे तो उसमें बुद्धि है पूरी, वो ठीक विचार करे भी ऐसा किया तो इसका नुकसान हुआ, ऐसा किया तो इसे लाभ हुआ। और शास्त्रों की बात देखे तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो कोई गुरु मिले तो बहुत ही बढ़िया, सुगमता ज्यादा हो जाए, परंतु स्वयं सोचे तो भी रास्ता मिल जाता है। और शास्त्र मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो बहुत ही सुगम काम हो जाए, बहुत ही सुगम, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई विषमता नहीं, जिसमें सबकी हितैषिता है, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। ऐसी बात जब सत्संग में मिल जाए तो उनके लिए क्या करना बाकी रह जाएगा। करने की शक्ति का प्रयोग करे वो केवल दूसरों की सेवा के लिए, जानने का प्रयोग करे तो केवल उपयोग अपने स्वरूप को जानने के लिए, और मानने का प्रयोग करे तो उसका उपयोग है केवल परमात्मा को मानने के लिए। परमात्मा को मानना है, स्वरूप को जानना है और सेवा करना, ये तीन बात। यही भागवत माया योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नो उपाय हो न्योस्ति कर रही, और कोई उपाय है नहीं, उपाय है कि मनुष्य के स्वतः सिद्ध है, और न करने लायक न करे, करने लायक काम करे। कसूटी कसना हो तो अपना और दुनिया का, अभी और परिणाम में हित हो ऐसा काम करूंगा, ये बात पकड़ ले। हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होगा वो करेंगे, अभी भी अहित हो नहीं करेंगे, परिणाम में अहित हो ऐसा नहीं करेंगे, हमारा भी अहित हो ऐसा नहीं करेंगे, दुनिया का अहित हो ऐसा भी नहीं करेंगे, किसी का भी अहित हो ऐसा नहीं करेंगे। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाही। ऐसी बहुत बातें हमारी प्रचलित है, मारवाड़ी भाषा में इतनी कहावतें बढ़िया सुंदर है, उनका विचार करो तो आप साफ कल्याण हो जाए। सुकोन 84 सीधी सीधी सुकोन 84 सीधी सीधी ऐसी बात हम लोग थे। तो ये ज्ञान हमारे को है और प्राप्त करना तो शास्त्रों से पुस्तकों से कर लो, गीता और रामायण काफी हमारे ज्ञान के लिए। दो ही भाषा है संस्कृत और हिंदी, दो ही अवतार है राम और कृष्ण, और दो ही तरह का उपदेश होता है काव्य श्राव्य और ऋषि। तो रामायण में करके बता दिया, कृष्ण भगवान ने कहकर बता दिया, जिन ग्रंथों को ले लो, जिस पर श्रद्धा हो वहां पूछ लो, निष्पक्ष हो करके सबका कल्याण कैसे हो, सीधी सारी बात है। स्वास्थ्य सीधी बात है, बड़े तो अपना अनुभव है उसका आदर करे, ये कैसे हमने काम किया उसका क्या नतीजा निकला, छोटी बड़ी सब बातों का, तो आप सब ठीक हो जाएगा। और दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो वे गुरु अभी मौजूद है, वे गुरु मर नहीं गए हैं। पृथ्वी मर गई, आकाश मर गया, सांप मर गया, चील मर गई, कुमारी कन्या मर गई, कुमागल मर गया, क्या मर गया, वे सब है अभी। 50 बनाओ, 100 बनाओ बड़े गुरु, 1 बनाओ, 2 बनाओ और अपनी शिक्षा ले लो। अपने शरीर को ही गुरु बनाया महाराज ने, शरीर को भी। और ऐसी व्याख्यान में बहुत बातें मिलती है, सत्संग में बहुत बातें मिलती है, हमारे को भी संतोष होता है, ऐसा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात है। तो अपना हित चाहे तो ये काम करें, और हित चाहते ही सभी। तामसी वृत्ति से उल्टी वृत्ति होती है, तामसी बुद्धि से वो तामसी को राजसी को, राजसी सात्विक को, सात्विक से गुणातीत हो जाओ, शास्त्रों में आता है। एक गीता को ले ले तो गीता में ज्ञान इतना भरा है जो कोई पार ही नहीं है। मैं तो बहुत वर्षों से पढ़ता हूँ, उस गीता में हमें नया नया अर्थ मिलता है, नई नई बातें मिलती है, बहुत सुगम और जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बातें मिलती है। आप लोगों के सामने रखता भी हूँ और ये भी कहता हूँ कि इसमें शंका हो तो पूछो, संदेह हो दूर करो और ठीक दृष्टि चलो। अब सब विचार करें मिल करके, हमारे कोई ऐसा ही नहीं कि हमारी बात ही मानो, हमारे ही चेला हो जाओ। मुझे तो यूँ कहते हैं कहीं भी हमारे शिष्य जाओ, हमारी संप्रदाय में आ जाओ तो हम बात बताएंगे, कोई आग्रह नहीं है। आप अपना कल्याण चाहे और मेरी बुद्धि का अनुसार कह दो और मेरी बुद्धि से अनुसार कर चलो, ये मेरा आग्रह नहीं है। आपके हमें तो ये अच्छा लगता है, अच्छी बात और ऐसा करो, सोच लो फिर पुस्तकों को देख लो और सहमति ले लो। केवल हमारा कल्याण करना है ये उद्देश्य बन जाए, सब प्रकाश मिल जाएगा सब तरह से। और सुख दुख भोगना है बार बार ही तो फिर थोड़ा सी लग जो ही चाहे, सीधी बात है। एकदम जन्मों मरु जन्मों मरु जन्मों मरु। तो ऐसी बात है, अभी अपने को समय बहुत अच्छा मिला है, रामायण जी का पाठ चल रहा है, सत्संग चल रही है, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनमें आप विचार कर लो, संदेह दूर कर लो। कहां तक चलोगे ऐसे, समय तो जा रहा है, बहुत सी उम्र चली गई है, रहने वाली चली जा रही है, वो दिन मौत का नजीक आ रहा है, उस दिन जाना ही पड़े अचानक, तो क्या फायदा है बताओ। ठीक दिखे वैसे करने लग जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। जब विचार से आप ठीक विचार करोगे तो सद्बुद्धि भगवान देते हैं, तो उसे ठीक होता है, इस निश्चित बात है। तो भगवान का आशीर्वाद है चले तो बहुत ही बढ़िया, केवल भगवान के चरणों की शरण हो जाए, जरा मर्द मोक्ष आए माम आश्रित भगवान का आश्रयन करे, उसकी तो बहुत ही लाभ की बात है। कोई गुरु मिल जाए तो गुरु के शरण हो जाओ, कोई ग्रंथ मिल जाए तो ग्रंथ की शरण हो जाओ, संप्रदाय को दिखे थे उसी शरण हो जाओ, जैसे अपना कल्याण दिखे वैसा हो जाओ, तत्परता से उत्साह से, देरी मत करो, पता नहीं है कब समय आ जाए, उस पर चलना पड़े। ये भी अपने सामने देखते हैं, बालक गर्भ मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मत आया है, इस बात इसका कोई भरोसा नहीं है। और पारमार्थिक उन्नति इसके लिए भविष्य नहीं है, भविष्य जो वस्तु में जाए पैदा की जाती है उसके लिए भविष्य होता है, कहीं से लाई जाती है, कहीं ले जाई जाती है, कहीं पैदा की जाती है, कहीं उसमें उत्तर पुत्र किया जाता है, तो उसमें समय लगता है जो है अपने भी है परमात्मा भी है, उसमें समय की बात है नहीं। एकदम सीधी सरल बात है और कुछ नहीं, मैं क्यों राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन लग जाए तो अंदर सब बातें हो जाती है। इंद्र नारायण द्विवेदी किसी ने लिखा है सभी भागवत प्रहलाद लिखने वाले इंद्र नारायण द्विवेदी और दूसरा क्या है नाम याद नहीं, दो है पंडित, तो उन्होंने अपनी डायरी बात लिखी है। कोदन में द्वारिका जी जा रहा था तो रास्ता भूल गया, जंगल में चला गया, तो जंगल में एक बाबा मिले काकी बाबा, वो संस्कृत भी बोले, बड़ा आश्चर्य आया। मैं भी बोला, उनसे पूछा तो एक कुंभ का मेला था उसमें विद्वान आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं भी बीच में बोला, उनको ज्ञान था नहीं अक्षरों का, बीच बोला बाबा जी तरफ तुम क्या जाओ, तुम जाओ धूमी में गाओ रमाओ बैठे, तुम्हें बोलने लग नहीं हो, तो मेरी चट्ठ लग गई मन में, तो फिर भगवान को याद करके जंगल में एकांत रहा, अरे विक्रम पर कर ली बस जो मिल जाए वो खा लिया, वो करने लगा आप से आप संस्कृत पढ़ा और अब अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ, भगवान के नाम से हरे राम हरे राम जप किया, जप में लग गया, भगवान के नाम जप में लग गया, सब हो गया। जैसे नाम जपने से कई संत हो गए, केवल नाम जप करने से भगवान का किसी अंश का भी आप पकड़ कर भगवान के स्वरूप हो ठीक हो जाएगा। और आज तो गुरुओं की भरमार है, बहुत बताने वाले हैं, मेरा चेला बन जाओ, मेरा चेला बन जाओ, मैं बताऊंगा ऐसे गुरु ऐसे गुरु करने, चेला कम है गुरु बहुत है। रोग हो जाते तू तो औषधि कर, तू ये औषधि कर दे, आप पढ़ोगे हम पढ़े तो नहीं है, आयो तू घर जा दवाई कर। हमारे को जैसे कहने में हिम्मत कम होती है, तू सुन हिम्मत बहुत देखी है सुनी है ऐसे, ये छोड़ दे, ये देखी ऊपर, ये छोड़ दे ऊपर, ऐसी बातें कह रहे नहीं, ये छोड़ दे नहीं कर, मैं तुम वो भी लिखो और ये बात इसमें ये सुधार कर लो, इसमें ये सुधार कर लो। गुरुओं का पूछा था, हमारे गुरु बनाए उन पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें? वो गुरु को बताए हुए एक माला फेर दो, श्रद्धा ही नहीं तो वहां जाने की जरूरत नहीं, उनके संग की जरूरत नहीं। हमारे गुरु बनाया था, एक माला उसको फेर दो और तुझे हम बताओ कर लो, उन्हें भी छोड़ो वो कुछ नहीं, ऐसा जहाँ तो मैं कहता नहीं हूँ, कहीं कह भी देता हूँ साफ दिखे ऐसा फिर बोल है, क्यों करते हो ऐसा, बहुत कम कहता हूँ, अपनी सम्मति देता था हूँ, अब माने तो सो न माने तो मर्जी की बात है। इस वास्ते आप ऐसा विचार करो तो बहुत बातें मिलेंगी, हमारे को तो बहुत मिलती है बातें भी, तो आप लोगों से हम सुनाते ही हूँ तो आप लोग करो तो आपको भी मिलेगी, कोई ऐसा तो है कि मेरे को ही मिले आपको न मिले, ऐसा कोई कायदा ही नहीं है, भगवान तो सबके है ना, सबके हृदय में विराजमान है, सब बुद्धि देते सबको। रावण भी चोरी करने के लिए गया तो धड़कन पैदा हो गई, इधर देखा ऐसे देखा ऐसे, कोई देख तो नहीं रहेगा, जब मन में गड़बड़ी आती है तब ऐसी बात होती है, तो भगवान चेताते ऐसा काम मत करो, ये ठीक नहीं है, कोई भी काम खराब करेगा तो डर लगेगा, भय लगेगा, तो भगवान चेताते हैं देखो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, भगवान सदा साथ में अंदरिया में है भीतर, अगर किसी का आपको जिज्ञासा कोई बात पूछ रही है तो मेरे को पूछ लो, मेरे को आवाज में बता दूंगा। जो बच्चा साल भर बाद ही मर जाए जन्म लेने के बाद या गर्भ में ही मर जाए, उसका कल्याण कैसे होगा? मनुष्य शरीर तो लिया था उसने, तो मनुष्य शरीर नहीं माना जाता, मनुष्य शरीर माना जाता है जब उसमें बुद्धि विकसित होती है तब, 12 बुद्धन भावरी 16 कला न हो, 20 बड़पन आ गई हो तो कैली बैठन जो 10-12 शरीर 12 वर्षों को होता है तब आता है। मनुष्य शरीर ढांचे का नहीं है, मानव शरीर है विवेक का नाम, क्षितिजल पावक अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर, और सबसे दुर्लभ मानुष देही, एक ही ग्रंथ में दोनों बातें बताई, दोनों को मिलान करो, जीव चराचर जाचित जे ही, तो मनुष्य शरीर का मतलब है विवेक, अपने विवेक से उल्टा ना चले, बच्चा भी विवेक से उल्टा नहीं चलता है, बच्चा भी उसको एक तो बताशा रख दो एक मोर रख दो तो वो मोर देकर पता चलेगा, तो वो अपने विवेक है, विवेक को नहीं छोड़ता, वो भी विवेक है जितना काम लेगा, वो जो कोई करते करते बड़ा हो जाएगा, तो विवेक है ये मनुष्य शरीर का अर्थ विवेक है, सत असत का नित्य सार असार का वर्तमान परिणाम का क्या होगा इसका, ऐसा विवेक है, वो विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। और बोलो मनुष्य को ये मालूम क्यों नहीं चलता कि अब आगे क्या घटना होने वाली है? अगर चल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, अगर घटने वाली आफत हो जाएगी बड़ी भारी, क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अब राम जी की बात रामायण में आई है, मंत्री ने ये कहा कि हमारे को पहले किसी से ना ले, किसी ऋषि का नाम याद नहीं है, उस ऋषि ने कह दिया कैसा होगा वनवास होगा, राम जी को ऐसा ऐसा होगा, पर बताई नहीं वो बात, बताना बड़ी चिंता हो जाएगी, फिर गड़बड़ी मच जाएगी, तो ये काम भगवान जो करते हैं वो हमारे से ज्यादा बुद्धि रखते हैं, हमारी समझ से उसकी बुद्धि ज्यादा है, इस बात से वो जो विधान किया वो ठीक किया। अभी ये याद रह जाए, जन्म की याद रह जाए, तो आपस में हमारा संबंध कितना बढ़ेगा। अभी तो 5-7-10 आदमियों के साथ संबंध है, और पुरानी बात अगली बात याद आएगा तो मनुष्य जन्म संतान कोई काकार कोई बाबा कोई बेटा कोई पोता कोई दादा आपस में जाओगे मुश्किल हो जाएगी सबकी। बहुत आफत हो जाएगी। मरने की रीत नहीं कर तो बड़ी मुश्किल, मरने की रीत होने पर भी इतनी आफत करता है कुछ ही कुछ मात करता है। अगर इसको जीता रह दिया जाए तो जुगाने नहीं देगा तो भगवान का बनाया हुआ ठीक है तुम विश्वास करो। उसने शरीर दिया है जिसमें सब थोड़ थोड़ चीज बताई, आंखें देखो आंखें बताई, अच्छा केस बता देते, अच्छा हाथों में सब एक केस आ जाते तारे सब होती सब जगह एक समान सब अंग सब नक्शी से पैदा किया जाने चित्रा मोर हरिदास हरिबीर से बड़ा हरामी खोर एक भी भूल नहीं रखी हाथ पांव नाक कान आंख सब ढंग संग से सब दिया है नहीं तो किसी मुश्किल हो जाती। तो उसने किया वो ठीक किया। एक कहावती याद आ गई, एक नास्तिक रास्तिक थे तो भगवान करते ठीक करते हम नहीं मानते। अगर भगवान है तो उसने किया तो उस वक्त नहीं है तो क्यों कितने दिन बड़े फड़े जो थे छोटे छोटे लगे नीम की नीम बड़ी छोटी सी लगाई कोड़ लगे ये तो बड़ा या कोई अकल में अकल है जैसो पेश हुआ वैसे फल लगा है बताओ उत्तर क्या है उसका। भाई मैं तो जानू को मैं तो मानता हूँ ईश्वर करे ठीक कर रहे हम नहीं मानते जार बैठे आम के नीचे तो ये आम का फल गिरा शुरू हो गई अब कोड़ा होता तो क्या दिशा होती अब आई समझ में तो मध्य में लगे नहीं समझ में वही समझ को नारायण नारायण नारायण ये बात है।